หลายขายเรือขายลูกไว้บ้านขายหลานไว้ที่เรือนขายเงินขายทองขายเลือกสวนไร่นาพากันมาที่นี่เป็นอย่างไรมาแสวงหาเนกขัมมะสุขทุกข์เติมเข้าไปอีกฟังให้ดีนะว่าก่อนที่จะไปได้สุขอันนั้นจะต้องผ่านความทุกข์อย่างมากเพราะในช่วงนี้มันกำลังรบกันผู้ใดอยากพบความสุขทางนี้มันต้องฟื้นต้องทนทุกข์อาตมามานั่งอยู่นี่เห็นแต่ลุกกันไปเห็นแต่ลุกกันมามันทุกข์พระเนนั่งสมาธิก็ทุกข์ปวดแข้งปวดขาจิตใจก็ไม่สงบเพราะเรายังไม่สามารถค้นพบความสุขที่เรียกว่าเนกขัมมะสุขฌานสุขนั้นมันกำลังแลกกันยื้อแย่งกันแลกกันจะได้อันหนึ่งก็ต้องทิ้งอันหนึ่งในช่วงนี้มันอยู่กลางๆจะเอาอันหน้าก็ยังมองไม่เห็นอันหลังพอเห็นอยู่เสียดายเพราะเคยสะดวกสบายเคยอยู่ตามใจกิเลสมาแต่วันนี้มันนั่งมันไม่เห็นจะได้อะไรมีแต่ปวดแข้งปวดขามีแต่วุ่นวายฟุ้งซ่านตรงเนี้ยก็เลยยังมองไม่เห็นว่าตนเองจะได้อะไรมันก็เลยลุกไปลุกมาหาหลบหาซ่อนนะแอบคุยกันให้มันเกิดบรรเทาบางไปมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาตัวนี้ต้องแลกกันซะก่อนที่นี่มาดูครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่บ่ายสามโมงมาเนี่ยยังไม่ได้พลิกไปไหนนะมันไม่ปวดหรือมันเคยปวดยิ่งกว่าปวดมาแล้วแล้วมันก็เลยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วจะนั่งอยู่นี่ถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็ยังพออยู่ได้มันไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่นี่ตอนที่มันกำลังแผดเผากันเนี่ยระหว่างแลกกันเนี่ยจิตมันเหมือนปลาขึ้นบนบกมันไม่ได้คิดว่าอะไรจะมีบนบกมีแต่ความทุกข์มันต้องดิ้นลงไปในน้ำอย่างเดียวพอมานั่งสมาธิจิตมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายทีนี้ถ้าเราสู้จริงๆตรงนี้แหละมันต้องปลุกระดมมากๆเลยความเพียรศรัทธาเมื่อกี้เราสวดมาทำสี่ประการอริยธนคถาอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐธนะแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันจะนำให้เราไปไกลจากข้าศึกอริยะแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปถ้าแปลทีละคำละคำธนะแปลว่าทรัพย์ที่จะนำให้เราไปไกลจากข้าศึกได้จากกิเลสตัณหาจากความทุกข์ในวัฏสงสารแต่ทรัพย์อย่างอื่นไปไม่ได้ได้คือเงินคือทองนี่ถ้าเอามาให้ศรัทธาใช้งานจึงจะไปได้อย่าลืมนะเงินทองมากๆนี่ใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดอริยทรัพย์ภายในได้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็นำไปสู่นรกเห็นไหมอะไรที่มันเข็นมันฆ่ากันอยู่เดี๋ยวนี้ตำรวจใหญ่ๆจับเพชรซาอุมาเนี่ยมันเห็นทรัพย์อันนั้นมันบูชาทรัพย์อันนั้นมันไม่มีศรัทธามันไม่เชื่อว่าบาปมีมันไม่เชื่อว่ากรรมผลแห่งการกระทำกรรมมีมันไม่มีศีลเลยมันไม่มีจาคะความอยากได้และสลัดทิ้งไม่เอามันก็ไม่มีไม่ใช่ของเราก็จะเอาของเจ้าฟ้าชายฟ้าหัดมันก็เอาของใครก็เอาละตกถึงมือแล้วนี่มันไม่มีจาคะสลัดออกไปปัญญามืดมันก็เลยไปเอาพอไปเอาแล้วมันเป็นอย่างไรปัญหาก็ตามมาที่นี่ทางนู้นเจ้าของเพชรเจ้าของสิ่งของเจ้าฟ้าชาฟ้าหัดที่ซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันหายตัวนี้ก็เลยวุ่นวายกันใหญ่เอาไปมาก็จับกันซัดทอดกันฆ่ากันเป็นแถวเจ้าของร้านเพชรโถเขาจับลูกจับเมียไปฆ่ามีความสุขไหมมีบ่อหอก3บาทไงอริยทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่นำไปสู่ข้าศึกเลยเราจะเห็นนั่นเขาไม่มีทรัพย์ภายในเขาก็บูชาทรัพย์ภายนอกก็ต้องตกนรกทั้งเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทีนี้ตำรวจซะเองระดับนายพลโทพากันฆ่าพันโทพลโทฆ่าปิดปาก คนนี้ก็ต้องตกนรกอีกแล้วตกเดี๋ยวนี้เลยตกเป็นเลยนี่เขาไม่มีธรรมะสี่ประการเขาไม่มีอริยทรัพย์เขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มีศีลเขาไม่มีจาคะเขาไม่มีปัญญาทรัพย์สี่อันนี้เราจะมีเงินมากก็ได้ไม่มีก็ได้มีเงินมากๆทรัพย์สี่อันนี้มันจะผันเงินเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่บ้านเมืองและจะนำติดตัวไปกลายมาเป็นอริยทรัพย์ที่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็เลยสำคัญมากในช่วงนี้พอเรามาบวชพอเรามาปฏิบัติธรรมตอนนี้เรากำลังค้นหาความสุขอีกชนิดหนึ่งคือเนกขัมมะสุขสุขที่ออกมาจากกามแต่ก่อนเราเคยได้พบความสุขอันเกิดจากกามแล้วมันเคยได้เคยมีเคยเป็นมาหลายแสนชาติหลายโกฏกับที่นี่มันก็เลยฉลาดขึ้นมาบ้างเป็นกัลยาณชนเป็นคนดีขึ้นมาได้ยินได้ฟังพระอริยเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินผู้ได้ฟังผู้ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าก็เลยนึกเข้าใจขึ้นมาว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยฝืนทวนกระแสตอนนี้เราจะวางความสุขทางกามกามสุขเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ลองมาฝึกหัดเพื่อจะค้นให้เห็นเนกขัมมสุขฌานสุขในช่วงนี้เองกามสุขนั้นมันไม่หนีไปไหนมันเป็นของเราเรายังสามารถหวนไปหามันได้แต่เนกขัมมะสุขฌานสุขนั้นเรายังไม่เคยพบเคยเห็นเราจะต้องพยายามเอาอันนี้ให้ได้ถ้าได้อันนี้อันนั้นไม่เป็นไรเพราะยังไงยังไงก็อยู่ในกระเป๋าให้คิดอย่างนี้พระหนุ่มเนน้อยที่มาบวชใหม่ๆที่บวชในพรรษานี้เรื่องนอกพรรษาเรื่องศึกออกไปเป็นของตายเป็นของตายแง่ๆยังไงยังไงก็ได้ศึกยังไงยังไงก็ได้แต่ช่วงที่ยังอยู่เนี่ยเราจะลองค้นหาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่จะต้องแลกด้วยความขื่นขมระทมทุกข์ข่มจิตข่มใจทรมานกิเลสพอสมควรไอ้ตรงนี้แหละมันต่อสู้กันอาตมาก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันตอนใหม่ๆโอ้ยมันทุกข์ทนทรมานในการฟื้นจิตฟื้นใจตนเองนั่นเพราะนั้นความสุขชนิดนี้เรียกว่าเนกขมะสุขหรือว่าฌานสุขนี่เราจะต้องค่อยๆวางกามสุขไว้แล้วพร้อมใช้คำว่าพร้อมนะพร้อมที่จะฝึกตนให้เข้าถึงอันนี้ในขณะที่ช่วงวางจากกามสุขเพื่อจะเข้ามาให้ถึงเนกขัมมะสุขฌานสุขจะทุกข์มากทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยมานั่งสมาธิใหม่ๆจิตใจก็ไม่สงบขาก็ปวดแสนจะปวดจักมันผีสางข้างแดงมาแต่ใส่มาเน็กมาแต่งมาเนียงมาขันจะมันปวดจะมันเจ็บชวนให้เราหนีชวนให้เราเลิกมันไม่มีเสน่ห์เลยในช่วงนี้จะต้องใช้หลักธรรมเอามากๆเลยต้องมีศรัทธาขึ้นมาศรัทธาขนาดไหนศรัทธาขนาดยอมเป็นยอมตายไม่มีศรัทธาในที่ลุกไปลงมามีแต่มันไม่เข้มข้นพอยังไม่เป็นอาจารย์ศรัทธาถามลงไปว่ามีไหมคนนั่งสมาธิตายถามลงไปให้มันหัวนกพื้นอยู่ตรงนี้ใส่มันเข้าไปอย่างนี้มันไม่มีศรัทธาถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทรัพย์อันประเสริฐมันไม่มีจาคะยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตนี่ลองดูถ้าอย่างนี้มันหนีไม่พ้นอยู่ในกำมือความสุขชนิดนี้ถ้าเข้าถึงนะเข้าถึงความสุขชนิดนี้แล้วมันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนแม้สวรรค์ก็ไม่อำนวยให้ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบนะท่านบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิฟังดูความสุขพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้มีจักแก้วหมุนไปณทิศทางใดๆก็ตามเมืองใดก็ตามเขายอมรับหมดพระเจ้าจักรพรรดิก็ปกครองโลกทั้งโลกมีแต่อำนาจทั้งความรักมีช้างแก้วขี่รอบโลก แล้วกลับมากินข้าวอยู่ที่พระบรมมหาราชวังทดลองมีช้างแก้วมีม้าแก้วเรียกว่ายานแก้วที่ไปอย่างทันอกทันใจนอกจากนั้นก็ยังมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วเนี่ยแก้วขนาดไหนสามารถเอาเงินเอาทองมาให้พระเจ้าจักรพรรดิใช้ได้ทันท่วงทีไม่ขาดแคลนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องการจะทดลองขุนคลังแก้วในขณะที่ขี่เรือลงไปในน้ำก็เลยบอกว่าเราปรารถนาทรัพย์สัก 100,000 กหาปณะขุนคลังแก้วก็บอกว่าเอาเรือเข้าเทียบฝั่งจะเอาทรัพย์ในดินมาให้พระเจ้าจักรพรรดิบอกว่าเราต้องการเดี๋ยวนี้ก็เอามือยื่นลงไปในน้ำแล้วก็ล้วงทรัพย์ขึ้นมาทองขึ้นมาคำขึ้นมาขุนคลังแก้วนั้นมีตามองไปในเห็นแต่ทรัพย์เป็นผู้รับใช้เป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิมีปรินายกแก้วมีรัตนแก้วทรงสว่างกลางคืนเหมือนกลางวันจะไปไหนมีนางแก้วนางแก้วนี่เธอไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักกลิ่นก้าวหอมเหมือนกลิ่นจันทร์กลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบลเหมือนกลิ่นของเกสรดอกบัวในร่างกายของเธอหน้าร้อนเย็นเหมือนติดแอร์หน้าหนาวอุ่นเหมือนผ้าห่มปุณาปานนั้นมันก็ยิ่งจะหนักเข้าไปอีกนี่คือความพิเศษของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นยังมีสำลิดผล4ประการอายุยืนอายุยืนเป็นหมื่นปีนอกจากนั้นนอกจากอายุยืนแล้วมีเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผู้มีความสุขไม่มีโรคหลังจากนั้นก็เป็นผู้มีซุ้มเสียงมีรูปร่างงดงามไปไหนมาไหนประชาชนพอใจมองไม่อิ่มตาไม่อยากให้จากไปนั่นคือสัมฤทธิ์ผล4ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยรัตนะ7ประการและสัมฤทธิ์ผล4ประการนี้เธอจะสำคัญชะไหนว่าดีมากไหมพระบอกว่าเป็นความสุขที่เลิศที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับสาวกของเราผู้ทุกข์ยากไร้ขัดสนจนตอกแต่เธอตั้งอกตั้งใจสมาทานทำสี่ประการนี้มีศรัทธามั่นใจในพระรัตนตรัยเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีศีลเว้นจากการกระทำความชั่วเพราะศรัทธาบอกให้เธอรู้ว่าบาปมีบุญมีเธอก็เว้นชั่วรักษาศีลมีจาคะรู้จักปลดปล่อยวางสละกิเลสตัณหาไม่ตามใจตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยทรัพย์อันนี้สาวกของเราเมื่อเปรียบเทียบความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิท่านบอกว่าไม่ได้เสี้ยวที่16พระเจ้าจักรพรรดินั้นหยาบมากเลวมากเมื่อเทียบกับทรัพย์4ประการนี้อริยสาวกสมาทานมีทรัพย์4ประการนี้ตายไปเสวยความสุขอันเป็นทิพย์บนสวรรค์พ้นจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาเป็นโสดาบันแล้วแน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าอันนี้เปรียบเทียบความสุขแต่ทีนี้ยังมีอีกความสุขชนิดหนึ่งถ้าว่าความสุขของเทวดาบนสวรรค์เมื่อเปรียบเทียบกับฌานสุขเนคขมสุขแล้วก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เราลองทำความเพียรให้ได้พบความสุขในสมาธินี่จะรู้เองว่าโอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนไม่ปรารถนาความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ผู้ใดแย่งชิงไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดอิจฉาตาร้อนไม่ได้ซื้อหาด้วยเงินด้วยทองแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าความสุขชนิดนี้มันจะขัดขวางต่อความสุขทางกามยังอยู่ด้วยกันได้ทั้งผัวทั้งเมียเป็นคารวาสนี้แหละแต่มีความสุขทางโลกด้วยกามารมณ์มีความสุขทางธรรม ด้วยฌานสุขเนคขมสุขแล้วความสุขทั้งสองอันนี้จะปรับดุลเข้าหากันยิ่งเป็นความสุขทางธรรมไปรองรับความสุขทางโลกให้บริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์อันเกิดจากการเสพเสวยกามารมณ์ไม่หึงไม่หวงไม่มีความทุกข์เพราะว่ามันมีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเป็นทุนอยู่ความสุขชนิดนี้เมื่อมองในแง่คุณธรรมมองในแง่ความสุขแล้วถือว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานของชีวิตชาวพุทธจะต้องมีความสุขอันนี้ให้ได้ถ้ายังไม่มีความสุขทางสมาธินี้ยังไม่แน่นอนเราจะรักศีลกี่หมื่นรักษาศีลกี่หมื่นกี่แสนข้อก็ตามยังไม่พบความสุขชนิดนี้อันเกิดจากสมาธินี้ความสุขที่เรารักษาศีล นั้นมีโอกาสที่จะถูกยั่วยุให้หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราค้นพบความสุขอันเกิดจากสมาธินี่มันจะดูดดื่มให้อยากแก่กระทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์น้อยลงไม่ว่าลูกจะตายเสียเมียจะตายจากพัดพากจากกันจะมีความทุกข์น้อยลงมันเป็นความสุขเพื่อความสุขความสุขชนิดนี้เมื่อเราปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงนี่จะพบความทุกข์เอามากๆความทุกข์นั้นเกิดมาจากกามจากกามสุขที่เราเคยได้ที่เราเคยมีที่เราเคยเป็นวันนี้เรามาแสวงหาความสุขชนิดนี้กามมันเรียกร้องกามมันปลุกเรามันอ้อนวอนมันกระชิบคำว่ากามนี่อย่าหมายถึงแต่ในเรื่องในมุ้งอย่างเดียวนะคือสิ่งที่ได้ตามใจตนเองที่ตนเองเคยตามใจตนเองนั่นแหละพูดให้ชัดลงไปการที่เราสูบบุหรี่อยู่นั่นก็คือกามนั่นแหละคือเหยื่อของกามเบญจกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปที่เราพอใจเสียงที่เราพอใจกลิ่นของบุหรี่รสของบุหรี่เหล่านี้มาคู่เราเนี่ยจัดเป็นเบญจกามคุณทั้งนั้นแต่ถ้าเข้าถึงอันนี้เบญจกามคุณพวกนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะเลิกจากมันแต่ในช่วงที่เรายังไม่เข้าถึงความสุขชนิดนี้ต้องข่มใจต้องฝึกต้องฝนอีตอนข่มเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยนั่งสมาธิไปก็ทุกข์ไปไหนเขาว่าสมาธิมีความสุขเรานี่ทุกข์เหลือเกินถ้าเราอดเราทนเราข่มใจฟื้นใจดีๆนะฝึกอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการจริงๆให้คิดว่าในช่วงฝึกฝนนี้เป็นความพร้อมที่จะทุกข์พร้อมที่จะทุกข์เมื่อถูกกามลากจูงพร้อมที่จะฝืนทุกข์กับการฝืนต่อกามนี้เพื่อจะแลกเข้าไปพบสิ่งเหล่านี้นั่นอธิษฐานใจท่านจะบอกว่ากามังขึ้นต้นเลยเวลานั่งพระกามังตะโจจะนะห้ารูจะอธิจะอาวะสิตตุทำไมต้องใช้คำว่ากามังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเหลืออยู่เลือดเนื้อในสรีระนี่เหือดแห้งไปก็ตามถ้าหากเราไม่เข้าถึงสิ่งที่คนทั้งหลายเขาเข้าถึงด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นเราจะไม่เลิกให้มันตายอยู่ตรงนี้ถ้าลองตั้งใจอย่างนี้ศรัทธามันจะต้องมากถ้าศรัทธาไม่พอมันตั้งได้นิดหนึ่งพอเขายิงโอ้ไม่ไหวไปมันก็เลิกมันจะเจ็บจะปวดจะรวดจะร้าวจะง่วงจะเงาจะสารพัดอย่างในช่วงแรกๆเนี่ยลองทนมันต่อไปสิบอกว่าไม่มีใครตายในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องผ่านเวทนาอย่างนี้พระอรหันต์พระอริยเจ้าใครก็ใครก็ผ่านอย่างนี้เราก็คนๆหนึ่งมั่นใจในหลักเกณฑ์หลักการท่านกระทำความเพียรไปมันปวดถึงที่สุดมันเจ็บถึงที่สุดมันก็เลยผ่านนั้นไปก็มาถึงตอนอยู่เฉยๆว่างๆจิตที่มันวุ่นวายถึงที่สุดเราไม่ไปกับมันเมื่อมันไปถึงที่สุดแล้วมันก็หมดทางไปมันก็จะย้อนหลังหมดทางย้อนหลังก็มาอยู่กับปัจจุบันมันก็จะอยู่ว่างๆเฉยๆในช่วงนี้เราจะต้องทนเอาอย่างมากๆเลยทนจนไม่ต้องทนพ พอเลยนี่ไปแล้วก็จะพบความสุขอันเกิดจากกายลำงับลงนั่งเอ๊ะความเจ็บปวดแต่ก่อนเป็นไหนหมดทีนี้มันไม่มีอีกแล้วจิตที่มันเคยกวัดแกว่งเคยดิ้นรนกระวนกระวายมันก็ไม่มีมันอยู่เฉยๆอิ่มทีนี้ถ้าปล่อยมันไปให้ละเอียดลมหายใจนี่มันก็น้อยลงน้อยลงหมดไปจนไม่ต้องหายใจเลยอย่างนี้มันก็อยู่เฉยๆเหมือนคนตายอย่างนี้แต่ก็มีตัวผู้รู้เอกาทิภาโวภาวะอันเอกอันเดียวก็รู้อยู่อย่างนี้ถ้าเข้าถึงสภาพอันนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ความสุขชนิดนี้มันไกลห่างกันมากกับความสุขที่เราเคยมีเคยพบเคยเห็นเคยได้เคยเป็นที่นี่เราก็จะติดใจความสุขชนิดนี้เพราะมันอร่อยกว่าสุขชนิดนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่ากถันจะภิกขเวสภลังปทานังภิกษุทั้งหลายความเพียรอย่างไรจึงมีผลภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาความทุกข์ทับถมตนผู้ไม่มีความทุกข์ไม่ละทิ้งความสุขอันชอบธรรมไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นหมายก็ว่าเราไม่เอาทุกข์ไม่ใช่ทรมานจนตนเองนี่ขาดสมรรถภาพอย่างอาตมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ทรมานใจมันสบายสบายอยู่นั่งอยู่นี่ไม่เห็นมันทรมานตั้งแต่บ่ายสามโมงมาเนี่ยมันเลยนั่นไปแล้วมันก็อยู่สบายสบายไม่ใช่ว่าทรมานจนหมดสมรรถภาพของส่วนต่างๆในร่างกายไม่ละทิ้งความสุขอันชอบธรรมทำอย่างไรจะพบความสุขชนิดนี้ค้นให้พบถ้าพบความสุขชนิดนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคารวะมันจะเริ่มจัดสรรความพอดีอาตมานี่ตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกสมาธิมานี่11ปีไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาฝึกตอนบวชนี่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านบางเรื่องยังไม่จบมันเร้าใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทำความเพียรเรื่องนั้นอ่านมันเร้าใจยังไม่จบสูตรอยากจะซัดกับมันเดี๋ยวนี้บางทีอ่านท่านว่าเมื่อจิตนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วได้ยินเสียงทิพย์เสียงมนุษย์เธอย่อมโน้มน้าวจิตไปต่างๆนานามีฤทธิ์มีเน่โกหกหรือเปล่าหรือว่ามันมีจริงอยากลองอ่านไปบทที่ท่านปลุกเร้าความเพียรก็อยากทำบางทีอ่านไม่จบเลิกเอาหนังสือไว้นั่งทำความเพียรก็ฝึกมาอย่างนี้มันก็ไม่มีผลมีแต่ความทุกข์เราก็ยังอยากอยู่ดีๆเมื่ออ่านแล้วมันน่าจะได้มันน่าจะพบแต่ทำไมเราจึงอ่อนแอเอาไหมตั้งใจเอากันไปเอากันมาอยู่ตรงเนี้ยในที่สุดนานๆเข้ามันก็ค่อยๆรู้จักว่าภาวะจิตเป็นอย่างนี้เราไม่เคยมีแต่ก่อนความจดจำเราแต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันทำไมจำมากๆในเรื่องที่เราลืมหมดเป็น10ปี20ปีมันก็จำขึ้นมาบางทีอ่านหนังสือตอนกลางวันมานั่งสมาธิกลางคืนมันไปเห็นแม้กระทั่งตัวอักษรเห็นบทเห็นข้ออะไรขึ้นมาจิตอย่างนี้ไม่เคยมีแล้วมันก็มีของมันขึ้นมาได้บางครั้งอยู่ไปอยู่ไม่ลมหายใจมันก็หมดไปก่อนมันปวดมันร้าวมันเจ็บมันปวดแล้วก็สู้มันอยู่ตรงนั้นเลยนั้นไปมันก็พบอีกสภาพหนึ่งที่ว่างโปร่งเบาสบายแต่ขอบอกให้ทราบว่าต้องสู้อย่างหนักหน่วงเลยไอ้ทำเล่นๆไม่ได้เลยในเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นพอไปถึงตรงนั้นก็รู้โอ้จิตใจมันจะแยกกันเองเลยถ้าเราจะมีลูกมีเมียเหมือนชาวบ้านเราก็คงหนีการไปบวชไม่ได้ตรงนี้จิตมันจะจัดสรรกันเลยมันก็รู้ขึ้นมาว่าโอ้ดีนะที่เรายังไม่มีลูกมีเมียซะก่อนถ้าไปมีลูกมีเมียในช่วงนี้ก็เตรียมพบกับความเป็นแม่ห้างเป็นแม่หมายได้แล้วจิตใจมันคิดว่ามันจะต้องบวชอย่างนี้มันจะต้องบวชแต่ความรับผิดชอบจะสูงมากพอจิตเป็นอย่างนี้แล้วเห็นสาวๆที่สวยๆงามๆที่เขาเคยมาพูดมาหยอกมาล้อมันมีความรู้สึกรักชอบเหมือนคนธรรมดาสามัญแต่ถ้าคิดจะไปเอาเป็นลูกเป็นเมียมันถอยหลังกรูดๆเลยมันถอยออกมาอีกเป็น10กิโลถ้ามันก้าวเข้าไปสัก1เส้นมันบอกว่าตายๆๆอย่างนี้เพราะมันมีอีกสิ่งหนึ่งดึงดูด คือความสุขที่เราเคยพบใหม่ๆนี่มันดึงดูดเอาไว้ เพราะนั้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าท่านที่มีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียไม่เป็นอุปสรรคต่อการพบความสุขชนิดนี้เมื่อคนพบความสุขชนิดนี้แล้วจิตใจยิ่งจะละเอียดยิ่งจะปราณีตยิ่งจะรู้จักรักกันซื่อสัตย์ต่อกันปราณีตต่อกันรับผิดชอบต่อกันและจะพูดกันเข้าใจรู้เรื่องวันหนึ่งก็จะแยกทางกันไปหรืออาจจะไปด้วยกันสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังเข้าวัดเข้าวาไปทำความเพียรถ้าพบความสุขชนิดนี้ด้วยกันจะขอยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่านางอุตราลูกเศรษฐีคนยากนายปุณณะนี่ก็เป็นคนจนจนแต่บังเอิญมาเป็นเศรษฐีเหมือนถูกลอตเตอรี่จนขนาดไปรับจ้างไถนาเขานะแต่ว่าเขามีอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาวันหนึ่งพระอริยเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติภาษาลิบุตรคนออกจากนิโรธสมาบัติพระออกจากนิโรธสมาบัตินี่ถ้าใครได้ไปทำบาปจะบาปใหญ่หลวงถ้าใครไปทำบุญด้วยนิดเดียวก็เป็นบุญอย่างใหญ่หลวงทีนี้ภาษาลิบุตรนั้นท่านวันหนึ่งอยู่ในนิโรธสมาบัติยักษ์มันเอาค้อนไปตีหัวแล้วมันก็ถูกธรณีสูบมันบาปทีนี้ท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็มานึกถึงคนจนผู้ใดหนอยากจนอยากจะให้คนจนได้บุญเขาได้ใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักช้อนหนึ่งจะเป็นบุญของเขาอย่างยิ่งเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญไว้ก็เลยนึกถึงนายปุณณะไถนาอยู่ทุ่งโน่นก็ออกจากนิโรธสมาบัติก็อุ้มบาตรลงทุ่งหานายปุณณะนายปุณณะนี่ก็ไถนาอยู่พอดีไม่มีอะไรเห็นท่านมายืนอยู่ก็เลยเอาน้ำไปถวายท่านเอาไม้สีฟันไปถวายท่านก็รอภรรยายังไม่เอาข้าวมาส่งพอภรรยาเอาข้าวมาส่งก็เลยคิดว่าไม่กินดีกว่าเรากินมานี่ก็มากแล้วล่ะเราไม่ได้เคยทำบุญทำทานเวลาเราจะทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะทำเวลาเราพบทักขิเนยะบุคคลผู้รับทานที่น่าจะได้บุญเราก็ไม่มีของที่จะให้ทานวันนี้ผู้ที่เป็นทักขิเนยะบุคคลประกอบด้วยคุณเป็นอดิเรกอย่างท่านภาษาลิบุตรนี้มาปรากฏต่อหน้าของที่เราจะทานไม่มีก็มีแต่อาหารที่เราจะกินในวันนี้เราจะกินเลยอดมันสักวันหนึ่งก็ไปยกใส่หัวแล้วก็ไปถวายท่านบอกว่าแม้อาหารนี้จะไม่ปราณีตเป็นอาหารของคนยากคนจนขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้รังเกียจละงอนถือเสียว่าสงเคราะห์คนจนในโลกหน้าเถอะนะใส่เข้าไปนั่นเมียก็บอกแล้วพี่จะกินอะไรฉันไม่กินก็ได้สักวันหนึ่งก็ใส่บาตรเมียก็ช่วยกันอนุโมทนาเอาน้ำเอาถาถวายท่านท่านก็ฉันในวันนั้นน่ะตกเย็นมานายปุณณะนี่ได้เป็นเศรษฐีพระเจ้าแผ่นดินยกให้เป็นเศรษฐีเลยไปไหนมาไหนมองไปตามท้องทุ่งนาที่แก่ไถมีแต่ก้อนมีแต่แท่งทองคำก็เลยไม่กล้าเอาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเอาไปเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินจับหัวคนจนๆไปพบทองคำมากๆก็ไปบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ให้คนไปขนออกมาเข้าคลังหลวงไปขนมาแล้วเอาขึ้นสิบเปลี่ยนแต่ก่อนมันไม่มีรถมันกลายเป็นก้อนขี้ไถไปหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงไปบอกพระเจ้าแผ่นดินมันไม่ใช่ทองเอาใส่เกวียนแล้วมันเป็นดินเธอคิดอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินว่าคิดว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินของคลังหลวงเธอไปพากันไปขนใหม่ไปคิดใหม่นะว่าทรัพย์นี้เป็นของนายปุณณะลองคิดใหม่ไม่ใช่ของเราพอเอาใส่ก็คิดว่าเป็นของนายปุณณะจะไปให้พระเจ้าแผ่นดินทรัพย์นี้ก็เป็นทองคำเรียงเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไม่กล้าเอายกให้เธอเป็นเศรษฐีแล้วก็ให้บ้านอีกหลังหนึ่ง ในวันขึ้นบ้านใหม่เศรษฐีคนยากได้เป็นเศรษฐีนั่นเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งกำลังเป็นสาวชื่อว่านางอุตราขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุไปขึ้นบ้านใหม่ไปฉันแสดงธรรมอนุปพิกถานายบุญณะนี่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันศรัทธาสินจาคปัญญาภรรยาก็เป็นโสดาบันลูกสาวก็เป็นโสดาบันที่น่าจะเห็นได้ว่าบุคคลโสดาบันนี้ยังมีลูกมีผัวมีเมียพอดีหลังจากนั้นเสร็จเศรษฐีของกรุงราชคฤห์อีกตระกูลหนึ่งก็มาสู่ขอเลยพอนายปุณณะเป็นลูกเป็นเศรษฐีแล้วลูกสาวคนเดียวก็สู่ขอตระกูลเศรษฐีก็มาสู่ขอเศรษฐีนายปุณณะไม่ยอมเพราะว่าคนที่มาสู่ขอนั้นถือศาสนาอื่นไม่ได้ถือพระรัตนตรัยอยู่กันไม่ได้ลูกสาวเราเนี่ยถือพระรัตนตรัยจะอยู่อย่างไรลูกสาวนี่ยิ่งเข้าถึงธรรมประเภทนี้ยิ่งเชื่อพ่อเชื่อแม่นะจะไม่กระทำอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่ถ้าเรามีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเนี่ยจะทำให้พ่อแม่มีความสุขใจมากจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ด้วยพ่อแม่เมื่อเขามาขอก็ไม่ยอมเพราะถือคนละศาสนาทีนี้เศรษฐีทั้งหมด